wat mooie muziek voor je draaien en een paar interessante onderwerpen behandelen. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar jouw late avond. Waar gaan we het over hebben vanavond in de show, behalve dan over de lekkere muziek? We gaan het hebben over een zomerschrijfwedstrijd, dat komt eraan. Han van der Horst is heel kritisch op stompzinnig Nissewaard, zo noemt hij dat. En dat in verband met de A4 Zuid, een weg die ze in Nissewaard graag willen hebben, maar waar andere, ja, zeg maar overheden niks in zien. Nou, dat is zometeen. En we hebben een derde onderwerp. Volle zalen en hoge waardering voor het Delft van Vermeer. Gaat natuurlijk over de schone kunsten. Het komt er allemaal aan. Speciaal voor jou in deze mooie aflevering van De Late Avond. Just live my life in dreams of yesterday. Dit is De Late Avond. Philip Bailey hier in de late avond en Walking on the Chinese Wall. Wat natuurlijk een raar verhaal is natuurlijk, want ja, die muur is natuurlijk Chinees. In China zelf noemen ze het de Lange Muur en dat is natuurlijk helemaal terecht. Je hoort het hier in de show. Verder Jim Reeves en I Can't Stop Loving You. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over de zomerschrijfwedstrijd 2023. En dat doe ik met Marceline de Waard. En die ook schrijver? Schrijfster? Schrijver? Wat zeggen we? Marceline, welkom. Schrijfster. Schrijfster. Ja, ja hoor, helemaal ja. Goed. Altijd met verhalen bezig? Altijd met verhalen, langer, korter. Ja hoor, ja. Altijd leeft wel eentje in mijn hoofd. En hebben we nu een schrijfwedstrijd gehad voor mensen die misschien nog geen boeken hebben geschreven? Of zijn dat ook professionele schrijvers? Ook. Inderdaad, mensen die net beginnen met schrijven. Mensen die ook, net als ik, al boeken gepubliceerd hebben. Ja, ja. Heel divers. En die verhalen zijn ook, ja, die zijn op een podium terechtgekomen, want die worden ook gepubliceerd, hè? Ja, die worden gepubliceerd deze zomermaanden op mijn website. Iedere zondag verschijnt een nieuw verhaal op mijn site. Tijdelijk kan je er eentje lezen. En als de wedstrijd afgelopen is, worden ze gebundeld in een e-book met een aantal bonusverhalen. Maar je had wel een bepaalde titel, Nevels, dat was het uitgangspunt. Ja, precies, dat is het thema. Ja. Ja, dat lijkt me moeilijk om daar een verhaal over te maken. Een beetje nevelig, een beetje ondoorzichtig en zo. Of was daar toch wel een mooie fantasie op te bedenken? Dat was een hele mooie fantasie, heel divers ook. Nevels in het uitzicht, nevels in het hoofd, nevels die het zicht verduisteren. Okay. Romantische verhalen, spannende verhalen. Mysterieuze verhalen. Ja, maar nevels, die kunnen het allemaal. Ja, ja. Dus de inspiratie kwam echt vanuit de nevels ook. Ja, bij de mensen ja. Wel. Het is ook heel leuk met zo'n wedstrijd om te zien hoe iedereen op een eigen manier zo'n thema interpreteert. En hoeveel verhalen krijg je dan binnen? En hoeveel worden er dan uitgekozen voor dat e-book? Ik krijg er tientallen binnen en ik kies er 13. En hoe kies je dan? Ja, goed hè. Nou, ik let in de eerste plaats op schrijven, op de opbouw. Het moet correct Nederlands zijn, ja. Uiteraard. Nou, dat zeg je, maar dat zou je verbazen. Het moet een goed opgebouwd verhaal zijn, met de kop en de staart en het midden. Het moet me aanspreken of ja. Het moet verrassend zijn. En ik kijk dan, ja... Het is altijd een subjectief element in. Ik ja. Zeg altijd, het is nou ja, dat heb je met mijn jury. Mening, mijn oordeel. Precies. En ja. Je bent de enige van de jury, dus je hoeft niet te discussiëren met alle andere juryleden. Nee. 13 verhalen in een boek, een e-book. En er komen daarnaast ook 2 bonusverhalen in. Kan je dat dan bestellen of hoe gaat dat dan? Ja, dat kan je dan bestellen. Eigenlijk bij iedere boekhandel die e-books verkoopt. Ja, ja, ja. Dus dat kan je bij alle gangbare punten bestellen. En zijn mensen die dan een verhaal gemaakt hebben, zijn die dan trots dat ze in dat e-book terechtkomen? Denk het wel. Ja. En misschien wel verwonderd dat hun verhaal er doorgekomen is. Dat zou ook mogelijk kunnen. Ja, misschien wel, hè? Ja. Ja. Over bezig zijn gesproken. Zelf ben je ook nog bezig met een boek? Ja, klopt. Ja. Zelfde titel? Nevels. Ja. Nou, bij de wedstrijd is het het thema en bij mijn boek is het de titel. Ja, ja, ja. Oh ja, het kan natuurlijk een andere titel hebben, zo'n van die schrijfwedstrijd. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Iedereen, ze mochten het verhaal ook niet Nevels noemen. Wanneer komt het uit? Mijn nieuwe boek, Nevels. Mijn boek Nevels komt 1 oktober uit. En het e-book, dat is gewoon een papieren boek en ook een e-book. En het e-book van de schrijfwedstrijd komt in september uit. Maar 1 oktober is mijn nieuwe boek Nevels. Ja, dan ligt het in de boekwinkel. Ja. En is het ook digitaal te downloaden. Dan is het ook, ja. En dan geef ik een feestje samen met het Schiedams Boekhuis. Dan horen we daar vast meer van. Zeker weten. Dat ga ik wel vanuit. Ja. En staat er alweer een nieuw boek op stapel? Of moet dit nog even afgewerkt worden? Eerst wordt dit even afgewerkt. En daarna staat er weer een nieuw boek op stapel. Dat gaat wel gebeuren. Dat gaat gebeuren. Zeker weten. Dan horen we daar vast nog meer van. En ook nog over de schrijfwedstrijd. Want als het zo goed loopt met die schrijfwedstrijd, misschien volgend jaar wel weer? Ik denk het wel. Het is de afgelopen jaren heel erg leuk. En voor de Schiedamse luisteraars. Er zit ook een Schiedamse schrijfster

like a sun that shines on whatever clouds my mind. You are the one I was hoping to find. A thousand different shades of doubt have finally fade away, and now you say that you'll say. Betty serveert, och, wat prachtige muziek uit Nederland. En Prof Nomad samen in Say You Will. En Patricia Kaas met Une Fille de l'Est. In een ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. En Han van der Horst gaat tekeer tegen Nissewaard, die een ton wil steken in een lobby voor een aansluiting naar de A4. Hij vindt het maar niks. Je hoort het zo meteen. Dat deze prachtige van Michael Bublé. Tell me quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me quando, quando, quando. Tell me quando, quando, quando. You mean happiness to me. You mean happiness to me. Oh my love, please tell me when. Every moment's a day. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. I can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Tell me quando. Beyond compare. Ooh, yeah. can't wait a moment. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when. Oh, my darling, tell me when. Het uiterst zwoele Quando, Quando, Quando van Michael Bublé samen met Nelly Furtado. Om je lekker te laten relaxen aan het einde van de dag. Een echte, ja, Nederlandse zomerdag. Met alles erop en eraan, zou je kunnen zeggen. En uitzicht op een tamelijk warm weekend. Goed, tijd voor de column van Han van Horst. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de laatste dagen moet ik weer denken aan een van mijn leermeesters, de helaas veel te vroeg overleden Henk Bakker. Dat komt door de stompzinnigheid van de gemeente Nissewaard, hoofdplaats Spijkenisse. Daar wil een raadsmeerderheid per se een eigen aansluiting op de A4. Iedereen in bestuurlijk Nederland is er tegen, maar dat deert niemand op het stadhuis. Wethouder Hottentot, die een lokale rapoljepartij van de bekende soort vertegenwoordigt, wethouder Hottentot, heeft een ton uitgetrokken voor een vergeefse lobby om die aansluiting toch voor elkaar te krijgen. Dus 100.000 scheren voor spindokters en het gericht influisteren van onzinverhalen bij zogenaamde sleutelfiguren. Een raadslid van GroenLinks stelde voor dit geld te bestemmen voor de hoogst noodzakelijke verbetering van de liften in de metrostations. Iedere gebruiker van het openbaar vervoer in Nissewaard weet hoe die stinken. Daar hadden de mensen in Spijkenisse volgens haar echt iets aan. Uiteraard werd dat, vanwege de overheersing door die rapoljepartijen, meteen weggestemd. Het college besteedt die ton nu eenmaal het liefst aan financiering van gelul. Waarom die harde woorden? Dat komt door Henk Bakker, over wie ik het net had. Hij was rond 1970 hoofdredacteur van Folia Civitatis, het weekblad van de Universiteit van Amsterdam, en ik had daar toen een baantje. Henk was van Stiel verkeerssocioloog. Het journalistenvak had hij tijdens zijn studie geleerd als part-timer bij het Vrije Volk. En die kennis bracht hij nu op me over. En nog kennis van een andere soort. Je moet nooit een auto kopen, zei Henk. Dat is duur. Hij staat het grootste deel van de dag werkeloos voor je deur. En als je gaat rijden, loop je constant vast in de file. Henk legde uit dat er in Nederland nu al meer dan 1 miljoen auto's rondreden. Het bouwen van snelwegen had geen zin, hield hij staande. Daarmee verplaats je de files alleen maar. Uiteindelijk liepen die auto's toch vast in of bij een of andere grote stad waar ze massaal naartoe op weg waren. Het was een gebed zonder end. Daarom kon je het beste inzetten op openbaar vervoer met daarnaast deelauto's enzovoorts. En als je echt een auto nodig hebt, kun je altijd een taxi nemen. Dat is hoe dan ook het goedkoopst, beëindigde Henk zijn lessen in de verkeerssociologie stevast. Later werd hij milieujournalist en heeft tot zijn overlijden op dat gebied een prachtig vakblad gemaakt. Ik kwam Henk soms nog wel eens tegen op weg naar mijn werk op de Mauritskade in Den Haag. De tijd heeft mijn leermeester volledig in het gelijk gesteld. Er zijn momenteel bijna 9 miljoen auto's in Nederland en die kan het wegennet onmogelijk verwerken wat de regering ook doet. De files worden hoogstens verplaatst. Het beste bewijs daarvan is de A4 tussen Schipluiden en het Ketelplein bij Schiedam, die na decennia verzet van verstandige mensen toch tot stand kwam. Er is alleen maar een knelpunt bijgekomen. Luister naar de filemeldingen voor het bewijs. Op één punt heeft Henk ongelijk gekregen. De toekomst was niet aan het openbaar vervoer. Dat is de afgelopen decennia alleen maar uitgedund en verslechterd. Mooi voorbeeld is de ontmanteling van bijna al het busvervoer in de gemeente Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Nadat de Hoekse lijn tegen veel te hoge kosten en met monumentale vertragingen was omgezet in een metro. Op de achtergrond daarvan zien we liberaliseringen en privatiseringen zoals die worden omarmd door die verschrikkelijke hottentot en vergelijkbare politici van hoog tot laag in dit ongelukkige land. Spijkenisse gooit nu een ton weg in een vergeefse poging de files en de verstoppingen dichter bij de eigen stad te krijgen. Want dat zal het gevolg zijn van die verhoopte afslag en niets anders. De belastingbetalers van de gemeente Nissewaard kunnen alleen maar hopen dat hun ton inderdaad weggegooid geld blijkt. Want als die aansluiting op de A4 er onverhoopt toch komt, zijn ze nog meer in de aap gelogeerd dan nu al het geval is. En dan toch maar luisteren naar de toekomst van Tijuana. Ik rij met een aanhangwagen. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Morgen kom je terug. Morgen. Of over een tijdje. Ik bewaar je brieven en je foto's in een la. En het huis is bijna klaar. De dagen worden koud.

Na 115 dagen is op 4 juni het doek gevallen voor de tentoonstelling Delft van Vermeer in Museum Prinshof. Ik ga erover praten hoe dat doek dan helemaal gevallen is. Klinkt wat dramatisch eigenlijk. Met Danielle de Jong, ze is hoofdmarketing Museum Prinshof in Delft en in de uitzending. Danielle, welkom. Dank je. Ja, het klinkt nogal dramatisch, het doek gevallen. Jammer dat het over was. Ja, zeker. Het is zo'n prachtige tentoonstelling en je weet gewoon dat je mensen teleur gaat stellen die het toch niet op het vizier hadden dat 4 juni de laatste dag was. En mensen die toch graag nog even willen komen kijken. En ja, op een gegeven moment moet je dan, is het einde echt daar. En neem je ook afscheid, hè, van een hele mooie paar maanden van hele mooie werken, van een prachtige tentoonstelling en een heel mooi verhaal. Ja, voor mensen nou denken dat er Vermeer schilderijen gehangen hebben, dat was natuurlijk niet het geval. Maar Delft kwam wel naar voren met die Vermeer, hè? Klopt, ja. Vermeer werd verteld aan de hand van wie de persoon achter de schilderijen is. Wie die Delftse meester is uit die 17e eeuw. En welke relatie hij had tot de stad. En dat deden we aan de hand van heel veel tijdgenoten, zoals Bramer, maar ook zijn schoonmoeder. Dus er waren allerlei personages die ook een rol speelden in deze tentoonstelling. En tegelijkertijd leerde je gewoon echt die Delftse meester beter kennen. Ja, en dan zit je ook nog in de stad waar die Delftse meester al zijn voetstappen heeft liggen. Ja, en aan de hand van een potwolk die we hadden ontwikkeld, konden ook bezoekers zelfstandig door de stad lopen met onze conservator op de oren. Ja. Samen met presentator Liede Vonk, die een prachtige podcast heeft gemaakt. En waar je daadwerkelijk even weer ook helemaal je baant in die 17e eeuwse stad Delft. Ja, tentoonstelling is voorbij, over, dat maak je heel duidelijk. Is die podcast dan nog wel te beluisteren? Ja, zeker. Die blijft gewoon beschikbaar op de website bij ons. Ja, want Delft blijft ook beschikbaar om daar doorheen te wandelen. Dus dat moet natuurlijk wel. Hoeveel mensen zijn er eigenlijk geweest totaal? Er zijn in totaal bijna 71.000 bezoekers geweest. En hebben 15.000 bezoekers deelgenomen aan de potwolk. De waardering was ook heel hoog, hè, van de bezoekers. Ja. Nu zijn wij, genieten wij altijd hoge publiekswaarderingen. Maar in dit geval waren zoveel grote getalen naar een museum komen en je dus ook met andere uitdagingen te maken hebt. Hè? Hoe je bezoekersstromen reguleert, hoe je nog steeds iedereen persoonlijk te woord kan staan. Zijn we ontzettend blij met deze hoge waardering van gemiddeld een 8,2. Ja. En in het buitenland, de buitenlandse bezoekers zelfs gemiddeld gewaardeerd met een 9,1. Ja, we staan als Delft en als museum dus op de kaart. Absoluut, ja. Zeker als iemand als een stad van Vermeer. Ja, stad van Vermeer. En nu weer nieuwe tentoonstellingen. Ik zag iets met Jan Schoonhoven. Klopt, ja. We gaan eigenlijk van de 17e eeuwse meester naar de 20e eeuwse meester, Delftse meester. In de tentoonstelling Lothar Wolle ziet Jan Schoonhoven. Een Duitse fotograaf. Die kunstfotograaf en Jan Schoonhoven die samen in de productieve periode van Jan Schoonhoven een enorme vriendschap hebben opgebouwd. En deze fotograaf heeft zijn werkproces, zijn inspiratie, maar ook zijn persoonlijke en intieme momenten gefotografeerd. Foto's en werk van Jan Schoonhoven dus? Ja. Klopt. Twee heel verschillende disciplines, maar toch samengebracht. Ja, en meer overeenkomsten dan je denkt. Okay. Ritme en licht. Nou, dan moeten mensen daar maar zelf naar gaan kijken. Want daar staan wel uitleg bij, denk ik ook. Is die tentoonstelling nu al te zien of moeten we daar nog even op wachten? Want, zijn de zalen met de Vermeerzaken al ontruimd? Iedereen is iedere dag welkom. Ja. Deze tentoonstelling is vanaf 6 juli te zien. Dus dan moeten we daar nog even op wachten. Maar jullie zijn gewoon open en het museum Absoluut. Is altijd te bezoeken. En de Vermeer tentoonstelling heeft heel veel goede zaken gebracht. Niet alleen voor het museum, maar ook voor heel Delft. Absoluut. Dat zeker. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Danielle de Jong, dank voor het gesprek. En heel veel succes met de komende tentoonstelling die je ook nog even genoemd hebt. Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Ronnie Davis, I Won't Cry aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Was wel leuk dat je erbij was. En nou, is voor mij ook leuk. Dus, morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf, wederom met heerlijke muziek. En natuurlijk ook weer interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen welterusten. Als je gaat slapen, althans. En mooie dromen natuurlijk. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit, Doris Day. Nee. Ja, toch. Every now and then. Mooie nacht. Expecting you, I keep wishing I could close my heart, lock you out and say this is the end.